حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، اور اللہ کا کلام ایک دوسرے کو منسوخ کر سکتا ہے۔ مشکاۃ المصابیح حدیث نمبر 195۔